Cordon sanitair. Hoewel de Tweede Kamer in 2006 naar aanleiding van Hitlers Inferno schreef aan de Stichting Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat de leden van de vaste commissie van justitie individueel actie kunnen ondernemen, en opmerkingen door de stichting gebruiken bij behandeling van wetsvoorstellen of vragen aan de regering, werden de zaken onder het tapijt geschoven. Men hult zich daarna in een stilzwijgen en houdt elkaar de hand boven het hoofd. Zowel de regering, Tweede Kamer, gemeente Gelderop Mierlo, de hoofdofficier van justitie, de rechtbank, gerechtshof en de procureur-generaal bij de Hoge Raad kan niet worden gesteld dat zij het belang van Hitlers, Inferno, audiorarities, de geschiedenis als een les voor de toekomst, daadwerkelijk, onderschreven en dit vervolgens in het beleid uitdroegen. Algemeen kan worden gesteld dat het beleid was gericht, in hoofdzaak, de status quo, handhaven van de staat der Nederlanden. Politiek instrument. De staat gebruikt mensenrechten, antiracisme en zelfs de Holocaust als politiek instrument. Waar het de Nederlandse staat om te doen is, is eerst de internationale handel. Nederland wordt bestuurd door een kleine kliek linkse mensen die het inhoudelijk volledig met elkaar eens zijn. Zij zijn afkomstig van de kartelpartijen. De partijen die sinds jaar en dag in Nederland de regering vormen. En, die, mensen nemen de sleutelposities in. Overal hebben ze greep op de banen die in Nederland uiteindelijk het landsbestuur uitmaken. De mensen die loyaal blijven aan de partijen zullen altijd weer ergens een baantje krijgen. Toegang tot het recht. Kortstens, is die toegang tot de rechter onvoldoende gewaarborgd, dan kan de balans in de rechtsstaat verstoord raken. Het is een essentieel onderdeel van onze rechtsstaat. Eerste Kamer, vergaderjaar 2013 tot 2014, 33.756-06. Meester Dr. G.J.M. Kortstens, president Hoge Raad 2008 tot 2014. Een rechtspersoon kan aanspraak maken op rechtsbijstand en vrijstelling van proceskosten op grond van het EU-handvest van de grondrechten, met name wanneer de toegang tot de rechter in gevaar komt. Dat heeft het EU-hof bepaald in 2010. De stichting krijgt geen rechtsbijstand en had te maken met gerechtelijke, administratieve of fiscale pesterijen met daarbij zelfs bedreigd vastgehouden of gevangen gezet. In het verleden werd de stichting door gemeente Den Haag doorverwezen naar het leger des Heils toen de stichting om financiële ondersteuning verzocht. Volgens de gemeente Gelderop Mierlo in 2010 valt de stichting niet onder te brengen in het cluster Educatie en Vorming, en Hitlers Inferno door audiorarities volgens burgemeester van gemeente Mierlo in 1997, mevrouw Jacobs. Inderdaad is op het gemeentehuis van Mierlo de CD Hitlers Inferno binnengekomen. De burgemeester, ik hoop en denk niet dat deze CD furoren maakt. Op het gemeentehuis wordt hij in ieder geval niet gedraaid. Oud-burgemeester Jacobs Aerts is op dinsdag 3 juli 2018 overleden op 75-jarige leeftijd. In 2015 en 2019 verzocht de stichting aandacht om de mensenrechten extra op de agenda van de gemeente te zetten bij burgemeester Link. Deze had zoals zijn voorgangers geen belangstelling. Een geheime liefdesrelatie met een medewerkster van de gemeente heeft hem zowel privé als bestuurlijk in problemen gebracht in 2019, dat hij besloten heeft zijn functie neer te leggen.